tadım tuzum yok. Üstelik çok yorgunum, tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca gel yine başım beladı. Beni bu karakollarda adım yazar zabıtlarda. Yanımda sen olmayınca gel yine failime çuy. Adım poliste, sizinde. İnsaf yok vicdan izinde. Yanımda sen olmayınca İnsaf yok vicdan izinde. Yanımda sen olmayınca anlattım anlamadılar. Faili meçhul yıktılar. Yanımda sen olmayınca faili meçhul yıktılar. Yanımda sen olmayınca gel yine başım belada. Beni bu karakollarda adım yazar zabıtlarda. Yanımda sen olmayınca gel yine faili meçhul. Adım poliste, sizinde. İnsaf yok vicdan izinde. Yanımda sen olmayınca İnsaf yok vicdan izinde. Yanımda sen olmayınca.